فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة قضى بدا برنامج كدو حاني ذيكو قاهينا وحاكم ذا قرح قاري اللوغة قبي عيدة مدشي شيئو كدع عيشب الله هوسي فافاهينا ياد كمغل دونتان وحان دو حايدين كوكسو قد بدونا واليغ ولايدي اسلامي قاهي جبوين كالشيخ محمد ابو عبد الله وجيدي كلمة دو قاها الليو دو قيما ايشي شيئاكو بيكسدين داد كشعب كاهي دقن مقالوين كبو آل جلب يساكو سيدو كل واحد مغل دونتان qaar ka mid ah heelada dadkii ay Mareykanka iyo Kenyaatiga ku laayeen duqeyntii ay jilibka geysteen oo soo bandhigaya dibkii gaaray. Waxaan idin soo gudbi doonaa duqeyntii xalay halkaasii ka dhacday qaar ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay heeladooda oo ka waramaya wax garadka magaalada Saako oo ka hadlay duqeyn ay shisheeyaha Saakay ka geysteen magaaladaas. Macawisleeda shabeellada dhexe oo sheegay inay joojinayaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab kadib markii ay waayeen ballanqaadyo been ah oo ay dowladda federaalka u yaboohday. Mucaaradka Puntland uu ku goodiyay in ay nolosha ku soo qaban doonaan dani madaxweynaha maamulkaas maxkamadna saari doonaan hadduusan dhaqan gelin. Waxay ku sheegeen sharciga doorashada shir weyn ay ku yeesheen magaalada Garoowe. Hadalladii goodiska ahaa way ka soo saareen ayaan barnaamijka idinkugu haynaa. Hubinta caafimaadka oo muhiimad gaar ah xambaarsan ayaa sidoo kale caawa barnaamijka qayb ka ah. waahaga ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiida oo dhammaystiran. Sida maanta wararkayaga aad ku maqlayseen, diyaaradaha dagaalka ee dowladaha Mareykanka iyo sidoo kale Kenyaatiga ayaa xalay waxay duqeymo bahalnimo ah ka geysteen magaalooyin ka tirsan gobolka Jubada Dhexe. Waxaa ka mid ah Jirib, Bu'aal iyo sidoo kale Saako, halkaasi oo ay ku laayeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan, kuwaasi oo u badnaa caruur. Waxaan idiin soo gudbi doonaa qaar ka mid ah heelada dadkii ay shisheeye halkaasi ku laayeen oo ka hadlaya. Balse aan ku bilowno waaliga walaalaha Islaamiga ee Jubooyinka Sheekh Maxamed Abu Cabdalla ayaa kelimad uu jeediyay. Wuxuu uga hadlay duqeymada ay Mareykanka iyo Kenyaatiga ka geysteen magaalooyinka Jilib, Bu'aal iyo sidoo kale Saako. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi alladhii biyadihi al-amru min qablu wa min ba'd. Maalik al-mulki wa qaasimi ahli al-kufri wa shirk. الذي لا يهزم حزبه ولا يغلب جنده ولا راد لقضائه ولا مبدل لحكمه منجز وعده وهازم الأحزاب وحده. وأصلي وأسلم على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد أقوه الرين وحان هل كان أن وطع سيانياه رمان تدكي مسلمين تايكو حيولوبي دقينتي أرحم درد أهيد ee ay geysteen diyaaradaha saliibiyiinta Mareykanka iyo Kenya ayna ka geysteen degmooyinka Jilib iyo Bu'aal iyo Saako. Waxaan leeyahay intii ku dhaawacantay Ilaahay dhaawacooda u boogadhayo, intii ku shahiideena Ilaahay shahaadadooda ka aqbalo, intii ku hanti baysheena Ilaahay subxaanahu wa ta'ala badal khayr qaba hasiyo. Xalay iyo Saakay diyaaradaha cadowga ee nooca loo yaqaano daroniska waxa ay ka geysteen wilaayada Jubooyinka duqeymo arxan darro ah, kuwaasu ay ugu argudayeen walaalahooda Yuhuudda ee maalmahan lagu xasuuqay laguna baabiyey dhulkii ay galdarrada ku qabsadeen. Duqeymahaas ee ka kala dhacay degmooyinkaas waxay beegsadeen kaabayaasha dhaqaalaha, goobo ganacsi iyo goobo waxbarasho. Waxay kaloo dhibaato ay gaarsiiyeen guryo ay ku noolaayeen dad shacaba, waxaana ku waxyeeloobay dad muslimiina. Waxay ahaayeen duqeymahan arxan darro, kuwa aan kala soc lahayn, laguna beegsaday maatida iyo hantida shacabka muslimka ee Soomaaliyeed. Qasaaraha ka dhashay kow degmada Bu'aal waxay duqeeyeen goobo waxbarasho sida dugsiga hoose dhexe ee Abubakar oo ay ku waxbaranayeen boqolaal arday ah, sidoo kale waxay duqeeyeen machad culuumta sharciiga lagu baran jiray sidoo kale waxay duqeyeen meelo shacabka loogu adeego ay ka furnayd maxkamad iyo guryo shacab ay leeyihiin dhammaan goobahaas oo dhan goobo faaruq ah ayay ahaayeen cid wax ku noqoteena ma aysan jirin bifadlillaah ilaahay subxaana wa tacaala ayaan uga mahadnaqayna degmada jilib waxay beegsadeen shirkaddii korontada ee jesco ee bixin jirtay dhammaan adeegyada koronto ee degmada jilib waxaana halkaas ku burburay dhammaan matooradii yaallay iyo shidaalkii iyo gaadiid meesha yaallay ee dhammaan agabkii shirkadda ayaa halkaa ku burburay waxaa ku shahiiday waardiyihii shirkadda ilaahay subxaana wa tacaala ha ka aqbalo sidoo kale degmada jilib diyaaradaha cadowgu waxay beegsadeen markaska sumaya farciisa labaad ee ka furan xaafadda faanoole markaskaasna waxaa wax ku baran jiray gabdho muslimaad ah sidoo kale waxa ay duqeymahay xale ee la beegsadeen degmada jilib guryo dad shacab ay ku noolaayeen mid ka mid ah waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo 8 qof 6 ka mid a ay ahaayeen caruur labana hooyooyin ay ahaayeen gurigiina waa uu ka burburay hantidiina waa ay ka burburtay sidoo kale waaga markuu uu baryay waxay duqeymo kula kal lahayn degmada saakow waxayna burburiyeen guryo dad shacba ay lahaayeen iyo macadkii caafimaadka degmada oo run ahaantii hadda fasax ku jiray ardaduna ay ka qalinjibiyeen sidoo kale waxay duqeymo la beegsadeen dad u socday beeraha oo magaalada duleedkeeda sii marayay ilaahayna waa uu ka badbaadiyey cid wax ku noqotana ma aysan jirin waxaan markaa ummadda aan u sheegaynaa ciidamada cadowga ilaahay waxaa hadda soo kiciyey ee waxa weeye falalkaas ay u sameynayeen oo ay isku mareen intaas oo degmo ah qaarkoodna ay ka geysteen argagaxgelin sida degmada xagar oo kale oo xalay waxa weeye bulaleer iyo waxa ay ku tuureen diyaarada helikabtarna ay wareegayeen iyo diyaarada kaleba degmooyinka afmadow qeybaha hoostaga sida welmarow argagax ayay dadka muslimiinta ay ku rideen sidoo kale degmada kismaayo tuulooyin hoostaga dhanka wayaanta beer xaana iyo meelo lamid ah ayagana bulaleer iyo waxbay ku rideen argagax ayay muddo ku rideen marka qeybana duqeyn baa ka socotay qeybana argagax ayay dadka ku ridayeen bulshada ayay beegsanayeen waxaan ummadda u sheegaynaa dhammaan goobaha ay beegsadeen ma ahayn goobo militariga ma ahayn goobo mujaahidiintu ay saldhigyo ku lahaayeen dhammaan waxay ahaayeen goobo ganacsi goobo waxbarasho iyo guryo dad shacab oo muslimiin ay degan yihiin waxaad meesha aad ka dareemi kartaa waxa ay doonayaan ma aha mujaahidiinta iyo xarumahooda waxa ay doonayaan waa ummadda muslimka inay dhibaateeyaan mujaahidiinta hadday beegsanayaan furumaha ay walaayada jubbooyinka laysku horfadhiyo dhan bay mujaahidiintu ay joogaan intaas oo dhan intay ka soo gudbeen ayay waxa weeye dadkii muslimiinta ahaa iyo hantidoodii ayay burburinayaan waxaan ogsoonnahay hore inay u beegsadeen degmada saakow isbitaalkii guud ee degmada oo ay burburiyeen gantaalo ay ku burburiyeen kadibna wilaayadu ay dib u dhistay waxaa la wada ogsoon yahay dugsigii qur-aanka lagu baran jiray ee u dhowaa isbitaalka ah isaguna saasoo kale inay beegsadeen 3 caruurana ay ku shahiiday waxaan xasuusannaa shirkaddii isgaarsiinta degmada saakow inay ay burburiyeen sidoo kale waxay burburiyeen warshaddii barafka waxay kaloo burburiyeen warshaddii daruur ee sifeyn jirtay biyaha waxay burburiyeen garaashyo shacab ay lahaayeen waxayna ku burburiyeen gawaari aad u tiro badan waxaa laga warqabaa madarasadii almaahir inay beegsadeen dhammaan tusaalayaashaas oo dhan waxay tusaale u tahay in ay doonayaan ummadda muslimiinta inay waxa weeyaan ay argagax iyo cabsi iyo ay ku abuuraan in ay qaxaan ayna yimaadaan xerooyinka ay ka fureen Kenya iyo duleedka Kismaayo hadafka iyo ulajeedka ay leeyihiin waa maxay ilaahay baa noo sheegay walan tardo canka alyahuudu walan nasaara xataa tattabica millatahum yuhuud iyo nasaaro idinka raalli noqon mayaan ilaa diintooda aad ka raacdaan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu hadafkooda waa kaas walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum idinka deyn mayaan inay idinla dagaalamayaan xataa yaruduukum can diinukum ilaa diintiina ay idinka ceshaan oo diintooda aad ku biirtaan laakiin waa goorme in istadaacu waa markay awood u yeeshaan arrinkaas waxa ay doonayaan nuurka ilaahay inay damiyaan shareecada lagu dhaqmayo wilaayaadka ka jirta inay damiyaan maxkamadaha iyo xukunka ilaahay la fulinayo ayay diidan yihiin ka soo horjeedaan waxa ay diidan yihiin nimcadan iyo barwaaqadan la haysto waxa ay diidan yihiin in waxa weeye nidaamkooda laga baxo waxay diidan yihiin nidaamkooda nidaam aan ahayn caalamku inuu ka shaqeeyo annaguna waan diidnay nidaamka aan ku dhaqmayno waa nidaamka ilaahay uu noo soo dejiyey intaas ayaa naloo diidan yahay wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid wamaa tanqimu minna ilaa an aamannaa biaayaati rabbina wallaahi wax kalena laguma la dagaalayo waxaan lagu la dagaalay waa maxay waxa weeyaan ina ilaahay rumaynay inaan diinteena aan ku dhaqmayno ayaana lagu la dagaalaya maanta uma socdaan shabaab uma socdaan mujaahidiinta uma socdaan goob askari waxa ay doonayaan umada muslimiinta ku dhaqanka shariicada ilaahay ku dhaqmayeen ayaa diidan yihiin ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa umada muslimka ee ku dhaqan walaalada jubooyinka ee dhamaan umada muslimka oo dhan in diintiina aad ku sabartaan in dhibaatooyinka idin ka soo gaarta aad waxa way aad u dul qaadataan nabiyada ee intii rumaysay maxay ahaayeen fama waxanu lima asabahum fi sabilillahi wama dha'fu wama istakanu wallahu yuhibbu sabirin gaalada waxa way isku ma dhiibi jirin umana dha'ifi jirin waxa way ilaahay bay bari jireen oo waxay oran jireen wama kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin ilaahu dambiga naga dhaaf ilaahu gudumaha naga sug diintaada ilaahu nagu sug ay oranayeen wansurna ala alqawmil kafirin ilaahu gaaladana naga gargaar dadka muslimiinta saas ayaa lagu yaqaana marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ha ogaadeen dhibaatada idin soo gaareysa cadawgana mid ka daran baa gaartay hadda waxa uu la anfirirsan yahay oo waxaan oran u geysanayo waa dhibki ka soo gaaray Falastiin waa dhibka mujaahidiinta bariga Afrika mar walba ay ku hayaan oo maalmihii la soo dhaafay dhulko dhan looga qabsaday laguna laayay afkan ciidda loo gashay hadii noqon lahayn Itoobiyaan hadii noqon lahayn Murtadiin iyo hadii noqon lahayn Kenyaat iyo hadii noqon lahayn Ugandais iyo ciidamada kale ee ayaga soo raacay xir iyo dhulba ka taageeraya waa ay ku jabeen waxa kaliya u soo haray hadda waa inay duqeymaha ay geystaan waad ogsoontiin maalmahan wixii uu ka qabsaday dhulka Falastiin oo afka ciidda loo gashay walaalahooda Mareykanka iyo Kenya isla markiiba waxay yiraahdeen yuhuud ayaan garab iyo gaashaan u nahay falkii ugu horeeyay ee Argosi ay sameeyaan kan ayuu ahaa fiiriyada dadka muslimiinta ee Falastiin waxa gaaraya iyo waxa anaga soo gaaraya ayaga ayaa naga dhib badan waxaan leenahay gaalada iyo cadawga Ilaahay waxa aad sameeyneysaan diintanada waxa way ugu ma tanaasulayno mana na dhaifinayso sabaat iyo geesinimo iyo waxaan ka qaadayna insha Allah ta'ala iyo dulqaad waxa aad sameeyneysaan wuxuu nagu dhaleenaya Argosi inaan diintanada aan ku si adadkaano waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaan ka adkaan doono idinka argoosan doono shacabkeena muslimka iyo dadka muslimiinta iyo hantidooda aad burburinaysaan insha Allah ta'ala mar dhaw waan ka argudi doona waan ka shalay doontaan insha Allah ta'ala wallahi waad ka shalay doontaan waxaan leeyahay umada muslimka hal badiyo ducada hal badiyo la dagaalanka cadawga Ilaahay hal badiyo habaarka gaalada haloo duceeyo dadka walaaladeena oo nala midka ee maanta taqriga ku jira dhamaan dadka muslimiinta ee taqriga ku jira ee cadawga waxa weeye la dagaalamaya haloo duceeyo hana la sabartama cadawga waxaan ku soo gabagabeeyay aayada quraanka ya ayyuhalladheena aamanu isbiru wasabiru waraabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun sabra oo cadawga la sabartama dhufayska ku nagaada wallahi dhufays baad ku jirtaan taqribaad ku jirtaan dadkii dadka muslimiinta ku dhaqan wilaayadka yaan cadawga loo nixin in takunu ta'lamun فإنهم يألمون كما تألمون حدي دباتا إن سوغارتي أيغنا دباتا أيا غارتي وترجون من الله ما لا يرجون وحان ديرناي إلهي با وحان كرجينينا جنو إيا ثواب إيرا لهانشو أيغون لكن وحاي رجينيان ملها لنا المولى ولا مولى لهم إلهي با غرب يا غاشان نو إلهي با نوغا غرغاريا حلا سفرو نصرك إلهي وو دو يحي عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وحال أركا إلهي عدوغان إنو هلاغو oo dhulka Ilaahay uu nandhaxsiyo marka waxaan leeyahay umada muslimka istaaciinu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yashaa min ibadihi wal aaqibatu lil muttaqin hala kalmeesto sabarka iyo dulqaadka waana la guuleysan doona dhulkana Ilaahay baan nandhaxsiin doona caaqibada iyo ciribta dambana muslimiinta ayaa yeelan doona marka hala sabro oo hala dulqaato waa maalmo yar weyn iska dhamaanayaan cadawga Ilaahayna waa u jabay nasrigeena waa u soo muuqda ala inna nasra allahi qareeb intaas ayaan kelmadeedii ku soo gabagabeenaya hada wabillahi tawfiq wa hakaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed abu abdullah waliga walaalidii islaamiga ah ee jubooyinka duqeymadii xalay ka dhacday magaalada jilib dadka ku shahiiday waxaa kamid ah ibraahim kaasi oo ahaa oday 60 jir ah wuxuu kamid ahaa shaqaalaha ka howlgala shirkada korontada ee jesco taasi way burburiyeen diyaaradaha dagaalka ee mareykanka iyo sidoo kale kenyaatiga maamulaha shirkada Jesco ayaa ka hadlay wixii soo gaaray bismillaah alhamdulillah salaatu wassalaamu ma baad khasaara hanti ganacsata Soomaaliyeed ee leedahay oo maal gashatay meeshan ku baabacaawo nafna way ku baxday Ilaahay subhanahu wa ta'ala masiibada uu noo keenay noo qadarta Allah ku qanacsanno waa meega sac ay wax dhaceen daba sac iyo bar qiyaasti markay wax dhaceen goobtii ku sugnaa laba nin ku sugnay nin wardi ah nin motorist ah ninki wardi ah badbaadin ninki motorist ah ku jira Cali Raadan Cabdimadow waaka ninki badbaadin Cabdimadow waaka Ibrahim waaka inaga waran marka ay xaruntan iyo shaqooyinka ay qaban jirtay xaruntan waa xarun oo ganacsada Soomaaliyeed ee leedahay oo maal gashatay bulshada oo adeegaysay ee koronto afar laad saac bixinaysay ilaa matoor todoba ku baabaday hanti aad u badan 200 fusto shidaal aad yeelay wixii waa gudaha gaari ah ku gubtay adeegii shirkadda dadka u hayna waa baabay marka dhacdada noocaan maxay kula muuqataa maadaama aad tahay maamulaha shirkadda korontada ee degmada Jilib cadaabad muslimiinta loo qabay kamid tahay wax kale hadaan ku tilmaano ma laha qiimahan qadarka qiimaha dhaqaalaha ee ku baxay ee duqeynta cadawtooye ee caawa loo geystay shirkadii korontada ee Jilib noo qiyaas ilaa 500,000 oo dollar ku jirtay hantida sa ku jirtay kada ma shakhsiyaad oo gaar ayaa lahaa mise dad badan ay ka dhixisay dad badan ay ka dhixisay Soomaaliyeed oo muslimiina ganacsata ha goorma ay shirkadan 2017kii haddii kala muuqataa marka hadda say wax ugu socdaan iyo qaabkii wax u dhacayaan hadda saacadii 3:00 ay saacadu maraysa dareenkiina waa sidee wixii ilaahay noo keenay qadarta lagu qanacsanaa laakiin waa masiibo dhacday waa ha maxaad fariin u direysaan cadawga waxaan leenahay maalin walba ganacsada Soomaaliyeed oo muslimiinaysan u baabinaayaan marka insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala meeshada ku ciyan leena ha tani ma la dhihi karaa guud ahaan galada waxa ay beegsanayaan ilihii dhaqaale ee ummada wasaasa meesha madama ay isna xarun oo salig ama ciidan u deganay isna ahayn wax u dhow male wax noo dhow male meesha markaas soo dugin cid leeyahay wax hadan noo dhow male oo ciidan ama wax noo dhow male ha shacabka Soomaaliyeed ee muslimiinta ee ku dhageysan doono maxaa dhahayd madama wali dabku u socdo waa qasaaro ilaahay noogu talagalay masiibo ilaahay noogu talagalay noogu dhacday qadarta alla noogu qanacsana dhanka kale xaafada Waaberi ee magaalada Jilib waxay Mareykanka iyo Kenyaatiga ka fuliyeen duqeymo ay ku beegsadeen guryaha xaafadahaas ilaa 6 caruur ah iyo 2 dumar ah ayaa ku waxyeeloobay waxa ka waramaya qaar ka mid ah ehelada la duqeyay nimcaadan maxamed ali dhaha qoysku wiil ku dumaashigay waaye gabadhu waxay gaareen oo weyn u dumaashigay waaye ilmaha labada oo dhaawacantay goono ay hooyadoodii abood way dhinteen gabadhu waa miiraal lahamid mid waxa la fahmo mid waxa la Cabdiraxmaan mid waxa la Cabdiftaax gabadhu weena madiina lahaa inta say wax gaareen wallaahi billaahi ilmaha dhaawac weyna gaareen labaan ugu daran hadda laba cunug amiiro iyo Cabdiraxmaan ugu daran waxay wax ka gaareen cajarka hilibka dhan waa go'o cajarka gabadhani dushii waxay wax ka gaareen indhaha ii garabka caruurta kale ayagana mid gacan iska jabay hal leh weli lama fiirino waa yar intuu ku jiro hadda waa maasha allah si sigaana saynal rabti ii soo ilaahay noo yaal mislaha waa rooray markay wax dhacayeen guriga uu sii socday gantaalka markuu dhacay guriga sii galeen anaka guriga say wax ku dhaceen aanan la dheekaan dadku ugu horreeyay ahayn oo tagay marka anaysh tagtay maxaa aragtay waxaan aragnay guriga dhan isku soo dume macala barandada jikada wixii dhan isku dhex dhacay ilmaha meesha ka soo jijidne maasha waa saasaarsan maasha Allah madan muslimna helne dad muslimna helne maasha Allah waan wala gargaare dushay dhan dhiig waa hada ilmaha soo daldaleen maasha Allah ilmaha way rooyi hada way fiicayhin maasha Allah meesha gashan qaabkee dadku u kala jifeen bal inaga waran meelaha kala jeegeen qalq ilma ku jira qaarna banaankay fadhiye hal guri waay hal guri waa laakiin qaar guri ku kala jiray qaarna barandaday fadhiyeen hooyada ilma dhashay dhaawac way xaliimaal la xaliim sheehadan allah tawar dadweynta noocaan oo kale ee diyaaradaha ee ku dhashay dadka muslimiinta sadarantay wallahi gaalada waxaan ku lahay ya inaa u fariisna ma gaalada inaa iska dhicinu waay Ibrahim أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء. وأهلا قولي برنامج كدو حواري سيدا يدقي سنسان داعاد إسلامي الفرقان يوذن كقيمان يا مقالة ساكو ويقبل كجبضة رحي وحيكم يتهي goobaha ay duqeyeen diyaaradaha Kenyaatiga iyo sidoo kale Mareykanka saaka iyo aroorti ay duqeyeen la beegsadeen gudaha magaaladaas waxaa ka waramaya qaar ka mid ah wax garadka magaalada Saako. Ana waxaan abuu barke liban leeyahay raaska baa la jilbloo oo Saako jibooyinka marka meel caafimaad ayaa gandaal kridi oo walba roogan lahayna oo hata bil isku dhaaf afar bil sanbil hadu qoreen mal deganayn gurigu si ay burburiyay wal hadii dhaawac oo hadii deer sidii male islaamiga gaalan fool dagaal ku dhaxay yaan hadda gaali un heliin amaskala mamalku yaaba gaali islaam dagaal ku dhaxay wali faasa gende wali dil korti dille un islaam ana dad islaam nam ka dhimado ana mu ku wareegadaana gaala hay ku wartin malihiini 4 ila 20 sa wal daba dareeriyena gantaal ha gende wali faasa gende marka taasa jirt marka idinka sababta leedin duqeynay maxay tahay islaam namada waay wax hadda oo gantaaladii saaka dhacay oo khasaarahoodi ka soo gaar ma jirt walla hiraabtuun la deeri male hiraabtuun la meeto munkaan weerartii diyaaradda Kenya iyo Ameerikaanka jiraan waliyo noqobadan male waliyo tare ayaal iyo walaalay fiidiyo ma wal qof islaamiga walka deeri male hadda marka gurihii burburay dib u dhisisay guriyal oo shacab leey walka dhowti koobnaan ilaa kadi arab laga dhatiise waliyo oo hadda qobadan male waa bilaa toofiq maana gaal waliyo qaas male ko noo ma intu man ko tabaan wali faasa turde. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxa ku soo dhawaatay idaacad Islaamiga Al-Furqaan adigu ku bilaabay magacaada. Wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Aniga Maxamed Qoojo Faarax baa la yiraah. Waana dhawaa goor saaka waagu bariyay oo magaalada ay soo wada kacday oo magaalada la marayo ayay weerar nagu soo qaadeen ballaaran waxay geysan kareen waa geysteen insha Allah marka ayagu waxba ma aqran cadaw weeye awalba lagoon hadda heshiis ahayn iyo haddana waxay u argudahayaan yuhuudi lagu laayay meesha la yiraaho Qaza ayay halkan uga argudahayaan marka insha Allah nimankaas oo cadow ah soo weeraray magaalada arintaas ka jirta. Duqeymaha saaka ka dhacay magaalada waxyeelo idinka soo gaaray ama khasaare nafeed ma jira? Anti baa ku burburtay guriyay burburiyeen marka waxaan ognahay inay guriyo iska burburiyeen cidlaha meel aad tagtay ma jiraan adi indhahaadu ku aragtay? Waa tagay waxaan soo arkay nin waayeel ah oo naafa guri uu degan yahay iyo guryo kale u dhow oo ku hareeraysnaa eber bay guryahaas noqdeen. Duqaas waayeelka keligii baa deganaa, Ilaahay subxaanahu wa tacaala isagana waa badbaadiyey, laakiin guryihii waa burbureen. Wax alla wixii guri ku hareeraysnaa oo dhanna waa burbureen. Indhahaygaan ku soo arkay mid ayada. Marka sababta duqeymadan mar walba ay u soo laalaabtaan degmada Saako maxay tahay sababtu? Sababtu waxa weeye nimankan cadow baa nahay, dagaal baa naga dhexeeya. Dagaalkaas oo u dhexeeya muslim iyo gaalo awalan horta wakaa dagaalku wakaa halkaas uu ka socdaa. Dhulkaana dhul shareecada Islaamka lagu maamulo weeye, waxayba diidan yihiinba meel shareecada Ilaahay lagu maamulahayo inay jirtayba diidan yihiin. Markay u yaraadaanna waxay rabaan dadka inay khalqal geliyaan oo ayaga loo qaxo oo qaxooti loo noqdo oo masaakiin loo noqdo oo nabadgelyahan iyo barwaaqadan dadku ay haystaan bayba kala diriraayaan. Marka ujeeddada ugu weyn intaas weeye. Ma tii idinku horreysay miya mise tu kala jirtay? Maya shaqay baa naga dhigteenba maxaa midda midinku horreysay maxay tahay? Meeqa jeeray duqeeyeen magaaladan? Meeqa jeer bay duqeeyeen? Lama koobi karo. Marka ilaa 8 jeer waa duqeeyeen intaan anigu hadda garanayo. Kahorna waxyaala hore waa jireen inay maartay jirib iyo bu'aale iyo saakooba isu marto waa wax cusub weeye. Arrimahan hadda yuhuudda ka socota weeye wax kale maaha. Goobaha ganacsiga ah in la duqeeyo maxay kaga dhiganta marka? Waxay uga dhigan tahay dhaqaalaha lagaala dirirhayaa, diinta lagaala dirirhayaa, haddii Ilaahay ku dhaqanka lagaala dirirhayaa, meel walba lagaala dagaalamahayaa. Ma aha inaad maaratay qofka cadowgaaga markaad la dirirayso oo cadowgaad is haysaan awalan waxa ugu arrinta koobaad oo lagala diriray waxaa weeye dhaqaalaha. Ilaahay subxaanahu watacaala ma qadarin, annaga dhaqaalaha anaga waa socdaa. Ummadda muslimka ah ee ku nool walaayadka iyo degmooyinka hadda aad sheegtay oo duqeymada ay ka dhaceen xala, maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa? Waxaan tala u soo joodinayaa dadku hadday dad diin leh oo damiir la yihiin maalin walba inay iska fiirsadaan, waxaanoo kale looma baahna. Aniga nin hadda dadka iga tabar yar kuma jiraan u malayn, aniguna qorigayga iyo tuutahaygaan qaadanhayaa wixii i raacahaya oo ilaahay qadarna waa i raaci. Kenya gudaheedaan rabaa inaan ku shihiido haddii ilaahay idmo. Kenya saan kuma fiirsanayno inay maalin walba caruurahanaga saas u gasho oo hantidanadii saa u gasho. Waxaan raalli ka noqonayna maaha. Ninka raalliga ku aho oo iska fiirsanayana waa niman haddii damiir lahayn. Hadda ka hor baan waxaan maqlay meel ruwaa badan baa nin ari ku xariista, maalin habeen walba u soo dhacaa leef bulo taga, ruwaaga la dirir ma, dabin u dhigi ma, iska celin ma, arigii wax yar markay u soo hartay yuu ka carara meesha. Marka ma saasoo kalaa noqonayna? Maalin walba anigu baa dhaawacmay, gabar baa dhibatay, xagga guri baa la dumiyey, ma iska fiirsanaa waxaas? Wax suuragala maa waxaas? Waa tegaynaa haddii ilaahay idmo. Ha laga kaca fadhiga aan leeyahay anigu. Magacaygu waa Maxamuud Ismaaciil Cali, waa suldaanka xawaala jubbooyinka. Awal ilaahay subxaanahu wataala u mahdayn aan kolay saakii goor barqadi salaadii hore saa subax kadib adiga cabaadadii 12-kii daqiiqadii dhaban ay kulleen shaan soo wareen gaaliyiintii saliibinta Kenya, ayagoo kulley in makri waxaan la damacsanaa. Ilaahay subxaanahu watacaala waa naga kaafiya alxamdulilah rabbi alcaalamiin. Gantaala saddex gantaala ayay na beegseen insha allah. Mid beeruhu ku dhacda shee meelaha adaluhu ku dhaca la sheegay, labana magaalo gudaheeda alxamdulilah labadana waxay burburiyeen. Hadda goobtii ama taaganahay runtii guryaha guud kamiyaan taagana oo dad shacaba u deganayo masaakiino ilaahayna waa kaafiya ma joogin alxamdulilah rabbi alcaalamiin. Adiga makrigii iyo waxna wadaanba ilaahay subxaanahu waa naga dulqaaday waana na badbaadiyey. Hadda ilaahay baa iska alxamdulilah rabbi alcaalamiin. Sababta marka ladin duqeynaya maxay tahay idinka? Walaal waxaan loo duqeynaya anaga shabaab manihin xaqiiqatan, shabaab waa ogyahay meeshuu joogo, shabaab meeshuu ku nool yahay, meeshuu joogo wuxuu yahay maanta nin mogmaleh. Kenya waa ogtahay, waana ogtahay Kenya shabaab wuxuu jiraa, Kenya uu jiraa, gudaheedu jiraa, Lamu jooga, xagguu jiraa, meeluusan joogin male xaqiiqatan. Saako uu dadka joogo waa dad masaakiin oo shacaba, shacab oo beeraleya oo beera tacabataa oo xoololeya joogta runtii, shabaab ma joogo. Marka waxaa la beegsanaya oo la raadinaya xaqiiqatan waa dadkii kelmadda ku dhawaaqayay laa ilaaha illallah. Waxaan loo dilahay oo duqeyntan oon habeen lahayn maalin lahayn oo duqeynahay waxay tahay keliya waa kelmaddaas. Marka dadka islaamka waxaan u sheegaynaa gaalo shabaab doon mahane waxaana loo dilahay waa kelmadda laa ilaaha illallah. Ninkaan ogeynoo ogow waa kuu sheegaynaa, ninkii ogaana waa ogaaba. Waxaan isu dilahay keliya waxay tahay kelmadda laa ilaaha illaa ninkiiba ku dhawaaqaya gaal colay la tahay. Marka arrinkan loo dilahay oon loo beegsanay oo guryaha naga masaakiinta ee shacabkii ilmihii loo laaylahay keliya waa intaa waa insha allah. Cadowtooyada gaalo ay noo haysa iyo saliibinta keya waa ognahay, wax kale maa. Kelmadda aynagu dileen waa kelmadda laa ilaha illah oon runtii naf iyo maalin aan u hurno waa go'aankeeda hor u yaalay. Dadka marka waxaan leenaa shacabka degan khaasatan degmada Saako waxaan leeyahay isbiruu, ha la sabro, ha lagu sabro shayga xaq ah. Ninkii maanta ilaahay subxaana wa tacaala uu wax ugu daro ilaahayna waxaan ugu rajaynaa inuu jannada firdowsi wax ka wanaagsan ma lahe inuu ilaahay gina ilaah ubna ilaahayna waa ballan qaada insha allah. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaanu weli ku guda jirnaa. xubinta caafimaadka dhankeeda ayaan aadaynaa. xubintaasi waxaan habeen walba su'aal muhiim ah ku weydiinaa Dr. Qorax Abdul Qadir oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo fadhigiisu yahay magaalada Jilib. ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyanu qawiya nata'awanu fil khayri jami'an natakatafu fil haqqi sawiya. Dr. waxaa jirta aragti ay dadka qaar qabaan oo ku saabsan caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. waxay leeyihiin haddii hooyada malaariyada qabta ay cunuga nuujiso in uu malaariyada ka qaadayo oo uu ka nuugayo, arintaasi maxaa ka run ah? bismillaah wa mahsan tahay. hooyada markay nuujinayso haddii malaariya ku dhacdo, dad badan waxay aaminsan yihiin inay hooyada laga nuugo malaariyada ama cudurka asaga ah. marka malaariyada qaabkay ku faaftaan horta in sheegaynaa. marka hore malaariya waxay ku faaftaa inay ku qaniinto nooca loo yaqaano female anopheles oo weli mid ah dhadiga ah inay ku qaniinto oo kanicad ah waa mid. labo, in dhiig qof lagugu shubay dhiiggiisii inay malaariya qabay. saddex, in hooyo mandheerteed u ka gudbto hooyo qabtay malaariya cunuga u gudbiso caloosha ku jiray oo saas ugu saddexaas xaaladay ku gudubtaa. marka midda la leeyahay hooyo malaariya qabto cunugeeda ma u gudbinaysaa? waxba kama jiraan, ma u gudbiso. naaska looguma gudbiyo صدح الحلي أنصار شيء بيكو شبس كان عضو كعنتو يوم ما ليرت إيكو جذبته بس هالو جذب عنو لو جذب إياه طبعا كان هسيء وضع ذا مر كان مجرتو إن الناس كيكو جذبتو إلماها هلا نوجيو هو إذا ملاري غبت عنو جوين نوجينيس الناس كان كم جذبتو هو إذا الناس كده ويسون وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا سامي لدين عظيم هو السامي هو جد وهذا مركا أن ينواد نودنكا أيو قبل كشب الله هوسي ciidamada mujaahidiinta waxay maanta qarax la beegsadeen gaari gacashaan oo ay lahayeen ciidamada ka soo duulay dalka Uganda wuxuu ku socdaalay inta u dhaxeysa deegaanada number 10 iyo sidoo kale number 6 gaariga tawga waxa saarnaa ciidamo Ugandais ah qarax ayaa lagu burburiyay waxaana ku dhintay sida aan wararka ku heleyno laba askari oo Ugandais ah وهذا قول واحد جيسان إنسان برنامج كده وحوار سيد إذا عاد إسلامي الفقان يودين كجيمانية مع وسيلة الشغل هذا بحواس الله أن كتير سنة برونديس كده كان ده جمد عاد لا يا مدوين كي الله صودا في وحال سو درسي لقال الدرب حسن يضن عيدهم هذا الشيء مع وسيلة كور جليان إن دولة فضل الكهيل كرات سدان تاسينا وحي كده كان تهين إنسان بحين كرين حتى الرصاص يا يكود قال مين تاني وحي كدن بي مركي ودالك حسن الشيخ قد واقعي وحا مليشات كان نوها ترى آدو يرتاكو لينجري حق دبان كترسان بارلمان كفدرالكا كاسي او دالك يساق بحي كدي مركي لغو إذي إنو مسوق ماسوقي واحز دوا مرين كوكعي مليشات كان نوها وبلو شدا شابيلادا دي حدبادن اوغي سنجري إسباروين كانو كنولا أيا وحي هادا الشيغين إني دريميان حارد دقالو حمي يسدو كالقرب لان سيداس اوغي ذن وحي الشيغين إني سنسي ودي كرين دقالة داي كل جران مجاهدين تا وكوان يغاري ما هسي كورميا إن حوغ للويديو إن حولنا للويديو أيضا أبارو نوغي هبستي dad ka yahay horo go'an maaday kii wax garana een wadanka laga buriyo in dad keen la leeyra dibaatay inuu tahay digmacada le anuu aan ka soo qaadira geedka leeyra RPG asan waxa jiib keen jira digmacada ee baan haddana biriga uma socdo aniga dagaal dagaal hadii aan lees li wadin oo qof aan isleys kale qayb qaadin waa ku dalna aniga waxaan niyad jabiyay oo niyad jabka noo keenay hal qof mushaarkiisa baabuur ma lahayn caafimaad ma lahayn wax aan lahayn ilaahay gurta ma leh xalnimana waxaan ahayn dad tirsan oo hadda ilaahay raado amba lixdan u dhaxay amba todobaad waxaan kamid ahay askartii hebaad cali dasar waxaan abaabul jiray oo heer iyo hoona reedayna la hoog jiray ninka la yiraahdo xadiisaabey oo dawladda hadda u erisay oo agaasimahay waxaan leeyahay dawladdu madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ka filayna oo ka macaawisleeyna iyo ninkii reedada hoggu jiro muhdiisaabey ahay oo heel iyo hoona la garab istaagi jiray abaal marayn amarna ka filayna in ka filayna shaqada ka fadhiisdo una dhahay warku waa dhamaaday waxa muhiimna waa laga hadlay waxaan ku dareynaa agoomaan aaninka anigu markuu agoon yahay oo aabiis dhinto madaxa loo saraha ajir Allah ku sinaa leeyra aaninka agoomaanahay maxaas leeydi hirshabeelaanahay maxkamad xageyno asana taa kulay jiray asa dhaawacay baan jiray asana kinaga dhinta duugu jiray aniga kale aan koos lahayn hadii xasan sheekh la soo doorto dhahnay waan diin dhacatay xasan sheekh ay yimiday asa hadii ay kureen wa saraakiil naqaysiin ayaa ninkan ku ribay haynay iyo ninkina taa kulay jiraba ninkina la raacay kina meel laga soo qaadiday agoonaanahay فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى قمت إيو قبل برنامج كأيان إسلاسو قارنا يمركان نهدنك إيو قبل كباري maanta magaalada garoow iyo xarunta maamulka Puntland waxa ku shiray xubnaha ugu cadcad mucaaradka maamulka Puntland kuwaasi oo ah musharaxiin doonaya inay qabtaan xilka madaxtinimada maamulkaas waxay sheegeen in waqti yar uu ka dhiman yahay xilligii lagu heshiyay in lagu dhawaaqo gudiga doorashada qodobada shirka ay ka soo saareen waxa ka mid ahaa in dani ay nolosha ku soo qaban doonaan isla markaana ay maxkamad saari doonaan haddii uusan fulin waxay ku sheegeen sharciga doorashada لكن وحنا شيء يا ما أنتوا السوق عاري ده دكتور جوري أو معارضي أو في جمهورين برضو هني يا معارضي ما ده كمان هن إن كرسي جوني سلا لا حبارو ملاين يا ركام كان فريا شقيني مركا لكن وحنا معارضي وحنا دي دنا ركتي ده ودكتوركم عملوا لي يوحي مركا السوق شيء وانا راح أنتوا حنا شيء إن شاء الله إن بتبتنا بتباليو أنت ماشي فريدة وش ما كبلن دولتا محرجين يا دولا يدو نبلاعان ويسن عنا نقدر من الحين الدنيا نحرك إسكوريجيو دورشة الحين يدي قبطة حد يدي عويله يا لك أبوما دنيا نسوق قبطة مكاس إذا سودت إيوه نسوق ما هم يروح على برا توتين تيلا هرتين دحين أنا نسوق قبطة محكمة دلكين أنا كأول شغلة ولا شخص waxaan marka leenahay xiyaaray waxaan rabnaa inaan u diyaar garowno in dalkaan la badbaadiyo anagu xabad ma rabno dagaal ma rabno waan ognahay Saciid isaga hadda abaabulka ku jira hadda maanta baawur uu ka soo kaxeynaya qarno keenaya garowe waxaas waa boorxoft laakiin waqtiga rasmiga waxa weeye war dalkaan doorashadiisii 31 iyo 1 ku dhamaataa November 31 ku dhamaataa maalintaas asal ah maalinta hadii gudigiisu ciiso saar waayo maalinta gudigii dadka mucaaradkaaba soo saaray waa haga kuwasi wixii ahaayeen qaar ka mid ah mucaaradka maamulka Puntland oo ku shiray magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaas soo saaray qodobada ku ah madaxweynaha maamulkaas Saciid Cabdullaahi Dani intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhawaa wareysiyada kan mid la mid intaan dib u kulmino assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي